إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. ملنغو ونيلزيا كيبوزا صلاة ظهور كتوكانا ناجوتو كالي. الحديث التاسع بعد المئة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متوم صلى الله عليه وسلم سمع جوت لك وكالي فأبردوا عن الصلاة إبوزين صالة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، كواني جوتوكالي لنتوكانا نمفوكي وجهنم. فإن شدة الحر من فيح جهنم، كواني جوتوكالي لنتوكانا نمفوكي وجهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، جوتو لكيوكالي إبوزيني صالة يا ظهوري. فإن شدة الحر من فيح جهنم، kwani joto kali linatokana na mvuke wa jahannam. Joto linapokuwa kali sana, Waislamu wanatakiwa waipooze ile sala ya dhuhuri, wacheleweshe kidogo ili joto lipungue, jua lipungue ukali wake, waisali sala ya dhuhuri saa 8:30, saa 9:15, bado wakati upo, ili watu wasije wakapata uzito wa kwenda katika sala na huku joto ni kali. Hasa katika zile nchi nyingine za Kiarabu ambapo joto linakuwa kali sana na pengine misikiti hauna AC, sasa watu watakuwa wanapata shida wakati wa kuswali, hawana khushu kutokana na joto kali. Kwa Mtume anasema ipoozwe hii sala ya dhuhuri, icheleweshwe kidogo, wakati usitoke wa dhuhuri lakini icheleweshwe kidogo, watu wasiswali katika joto kali sana. Mtume akaelezea sababu hiyo ni kwamba joto kali linatokana na mvuke wa jahannam. Asema Sheikh al-Bassam, ruhu salati wa lubuha al-khushu' wa ihdharu al-qalbi fiha. Roho ya sala na moyo wa sala ni unyenyekevu na moyo kuhudhuria ndani ya sala. Ule ndio moyo wa sala. Ndio roho ya sala, mtu kwa na unyenyekevu katika sala na moyo wake upo pale katika sala, haukutoka. Lidha nadaba lilmusalli an yadkhula fiha waqad faragha min al-a'mali ash-shaghilati 'anha wa 'amali al-wasa'il al-mu'ina 'ala istihdhari fiha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni sunna kwa mwenye kuswali aingie katika sala huku moyo wake umeepukana na vitu vyote vinavyomshughulisha pale, na atumie wasa'il zile ambazo zinamsaidia katika kuhudhurisha moyo ndani ya sala. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema sala iakhirishwe, sala ya dhuhuri iakhirishwe wakati joto likiwa kali, kwenye wakati ule kidogo uliopoa poa. Li alla yushghilahu al-har wal-gham 'an al-khushu, kwa sababu lile joto na ile huzuni ya joto na dhiki ya joto isije ikamshughulisha mtu na ule unyenyekevu katika sala. مع في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس. pamoja na ule kusahilisha katika haki ya wale ambao wanatoka kwa ajili ya kuitekeleza sala misikitini wakati jua ni kali sana. Ad-dinu yusrun, dini ni nyepesi. Dini haimtii uzito Muislamu kwamba hata joto likiwa kali vipi watu wengine wanaanguka kwa joto kwa jua watu ende hivyo hivyo msikitini. Hapana, waipoze kidogo kidogo jua lipungue na joto kidogo liwe hafifu ndio wasali sala dhuhuri. Lihadhi almaani aljalila shuri ta'khiru hadhi salah an awwali waqtiha, kwa sababu ya maana haya matukufu ndio imewekwa kuchelewesha sala hii na mwanzo wa wakati wake, isiswaliwe mwanzo wa wakati wake, kidogo icheleweshwe. Wasara hadha alhadithu mukhassisan lilahadithi alwarida fi fadli awwali alwaqti, hadithi hii inazihusisha zile hadithi zilizokuja kuelezea kwamba kuswali katika mwanzo wa wakati ni bora. Mtume aliulizwa kwamba amali gani ni bora zaidi, akasema as-salatu fi awwali waqtiha, kuswali katika mwanzo wa wakati ni bora zaidi. Lakini ikiwa kuna joto kali, sala ya dhuhuri isiswaliwe mwanzo wa wakati kutokana na dhiki ile ya joto. Katika faida za hadithi hii, istihbabu taakhiri salati dhuhuri fi shiddati alharr ila an yabruda alwaqtu, sunna ya kuichelewesha sala ya dhuhuri katika joto kali mpaka kidogo wakati upoe. Watankasira alharara, joto lile livunjike na kupungua. Qala alulama laysa alibradi fi sharia tahdidun, hakuna mpaka wa ile kupoza ile sala ya dhuhuri. Wayubayinu sanaaniyu anna alaqraba fi alistidlali ala bayani miqdariha ma akhrajahu alshaykhani min hadithi abi dharrin qala كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد. تلكوا سفريني نمتوم صلى الله عليه وسلم مؤذيني أكتك كواذيني نمتوم صلى الله عليه وسلم أكمان بيا إيبوز كدوغو سياذيني. ثم أراد أن يؤذن كش بعد أكو إيبوز كدوغو أكتك كواذيني فقال له أبرد. تمكوان بيا نغوجا كوانزا إيبوز الظهوري hatta raaina fi tulul, mpaka tukaona fai vivuli kidogo katika milima. Fahuwa yurshidu ila qadri al-ibrad wa annahu dhuhuru al-fai liljudrani wa nahwiha, hapo ndio tukaongozwa kwenye kiasi cha ile kuipoza ni kidogo kuonekane vivuli vya kupungua lile joto na lile jua, hapo ndio itakuwa ni kuipoza tunasali sala dhuhuri. Pili, anna alhikmata fi dhalik huwa talabu rahati almusalli, hikma hilo ni kutaka raha ya mwenye kusali. Liyakuna ahdhara liqalbihi wa ab'ada lahu an alqalaq, ili iwe inahudhuria zaidi moyo wake, unahudhuria zaidi na uko mbali moyo wake, uko mbali na dhiki. Sasa hivi walillahi alhamdu misikiti ina maisi, misikiti ina mafeni, halihitajiki jambo la kuipoza sana hii sala dhuhuri, kwa sababu mafeni katika nchi zetu yanatosha kupunguza joto. Lakini kuna nchi nyingine mafeni hayatoshi, lazima kuwe na AC kwa ajili ya kupunguza lile joto na jua. Anna alhukma yaduru ma illatihi famata wujida alharru fi balad wujidat fadilatu ta'khir, hukmu inazunguka pamoja na sababu yake. Popote litakapopatikana joto katika mji itapatikana fadhili ya kuchelewesha sala ya dhuhuri. Wa amma albiladul barida falifaqdiha hadhi alilla la yustahabu ta'khiru salati fiha, ama miji na nchi za baridi kwa sababu haina ila hii sababu hii ya joto, si sunna hapo kuichelewesha sala hii ya dhuhuri. Ikiwa nchi ni ya baridi, mji ni wa baridi, watu hawahitaji kuipoza sala ya dhuhuri, hapo itakuwa si sunna kuichelewesha sala hii. Faida ya nne, dhahiru alhadith walmafhumu min alhikma fi hadha altaakhir anna alhukma amun fi haqqi man yuaddi salata jama'atan fil masjid wa man yuaddiha munfaridan fil bayt liannahum yashtarikuna fi husuli alqalaq min alharr. Asema dhahiru alhadith, na mafuhumu ya hikma ya kuchelewesha sala dhuhuri ni kwamba hukumu hii inawaenea watu wote, inawaenea wale wanaokwenda kusali jamaa msikitini na wale wanaoisali sala dhuhuri peke yao nyumbani, kwa sababu wanashirikiana katika kupatikana hiyo dhiki ya joto. Ikiwa mtu anasali nyumbani anapata pia dhiki ya joto, pia yeye itabidi aicheleweshe kidogo, asiswali mwanzo wakati wake ile swala ya dhuhuri, kwa yule ambaye ana udhuru wa kuswali nyumbani. Kwa yule mwenye udhuru wa kuswali nyumbani ha? Ama ambaye hana udhuru wa kuswali nyumbani ni lazima asali msikitini. Annahu yushra'u lilmusalli an yuaddi as-salata ba'idan an kulli shaghilin anha. Anasema inatakiwa mwenye kuswali aitekeleze swala hali ya kuwa mbali na kila kinachomshughulisha, asifanye kitu chochote ambacho kitamshughulisha, moyo wake wote uwe ndani ya swala mwanzo mpaka mwisho. Hivi ndivyo inavyotakiwa katika swala, sote tuhudhurie, tuhudhurishe yani nyoyo zetu na akili zetu ndani ya swala, zisitoke akili zetu tukafikiria mambo ya biashara, tukafikiria mambo ya kazi, huko tuko ndani ya swala. يقول قال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي عند كلام الله على هذا الحديث ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة فمن كذب أحدهما فقد خطأ. أسمى هكونا كوبينغانا بين هي نبين سباب زنازو هي سوى ونزوت نكتك سباب زجوتو نباريدي كما يليفيو كتك كسوف جوا فيل لكشيكوا نا سباب نجين. Kwa kunatakiwa, anatakiwa mwanadamu athibitishe sababu zile ghaibia alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na aziamini, na athibitishe pia sababu ambazo zinaonekana, ambazo zinahisiwa. Mwenye kukadhibisha moja katika hizo faqad akhtaa, huyo amekosea. Alhadithu al-ashir ba'da al-mi'a an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddati al-harri. Tulikuwa tunasali na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika joto kali. Fa idha lam yastati ahaduna an yumakkina jabahatahu min al-ardhi basata thawbahu fasajada alayhi. Asipoweza mmoja wetu kumakinisha paji lake la uso katika ardhi, hukunjua nguo yake halafu akaisujudia. Asema tulikuwa tunasali na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika joto kali. Fa idha lam yastati ahaduna an yumakkina jabahatahu min al-ardhi basata thawbahu fasajada alayhi. Asipoweza mmoja wetu yani kumakinisha paji lake la uso katika ardhi kutokana na jua kali, basata thawbahu fasajada alayhi, kunjua nguo yake akaisujudia. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna makapet, joto ni kali. Ha, masahaba wameswali hivyo katika dhiki hiyo, wanaweka nguo zao na kusujudia. Sisi walillahi alhamdu ha, tunaswali misikiti mizuri, misikiti ya makapeti, mafeni ha, kila kitu kiko ndani na misikiti ha, raha zote, lakini hivyo hivyo tunaona uzito kwenda kuswali misikitini. Lakini kwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha neema nyingi sana. Tunaswali misikiti mizuri ambayo hawakuiswali masahaba, tunapanda magari ambayo hayakupandwa na masahaba, tunakula vyakula vizuri ambavyo hata masahaba hawakula, tunakunywa vinywaji vizuri ambavyo hata masahaba hawakupata vinywaji hivi. Neema Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha, lakini bahati mbaya wengi wetu hatuzishukuru neema hizi, tunazikufuru neema hizi kwa kutotekeleza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni neema kubwa, kila mtu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizi alizotupa. Anasema Sheikh Al-Bassam rahimahullah katika faida za hadithi hii, anna waqta salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi ashabihi adh-dhuhr fi ayyamil harri huwa ba'da inkisari hararati ash-shamsi wa baqai athariha fil ardi. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali na masahaba wake ya dhuhuri katika siku za joto, ni baada ya kuvunjika lile joto la jua na kubakia athari yake katika ardhi. جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه. حديثي pia inamaanisha kuwa inafaa kusujudu juu ya kitu kilichozuia mtu na pale katika ardhi, iwe ni nguo au kitu kingine, wakati wa kuhitajika hivyo. Min harrin, kwa sababu ya joto, wa bardin na baridi, wa shaukin na miba, wa nahwi dhalik, na vitu vingine kama hivyo. Wa baadhi ya ulama fassala sujuda ala alhail in kana munfasilan anil musalli kasajjada wa nahwiha jaza walau bila haja. Baadhi ya maulama wamepambanua hii kusujudu juu ya kitu chenye kumzuia yeye na ardhi, anasema ikiwa kile kitu kimepambanukana na huyo mwenye kuswali, kama hizi sajada makapet na mfano wake, hii inajuzu kusujudia hata bila kizuizi na bila umakuruhu. Wa inkana muttasilan bihi, na ikiwa kitu kimeshikana na yule mtu anayesali, katara fi thawbihi, kama ncha ya nguo zake, fayukrahu, hapa ni makuruhu kusujudia juu ya nguo hiyo, illa ma'al haja, isipokuwa pamoja na haja, kama hiyo baridi kali au joto kali, akisujudu pamoja bila kile kizuizi na bila nguo yake, hapo ni kwamba anaweza akachubuka, hapo itakuwa anaweza kusujudia. Lakini kusujudia mtu anasujudia kanzu yake hii aliyoivaa bila dharura yoyote, hapo ni makuruhu. Tumefahamu? Mtu anaweka nguo yake hii aliyovaa halafu anasujudia, pengine jikanzu lake refu mpaka chini halafu anasujudia, ni makuruhu. Lakini akiweka nguo nyingine ambayo hakuivaa, si makuruhu, isipokuwa kukiwa kuna dharura hiyo, joto kali, akiweka pale anaweza uso wake ukateketea kwa joto kali, hapo anaweza akasujudia. ظاهر هذا الحديث أو هذين الحديثين المتقدمين التعارض. الشيخ البسان سمع ظاهر حديث زنبيلي كما زمبينغانا، ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما، مع علماء مجربوا كزجمويش بينياه. وأحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل في شدة الحر الإبراد، بور زيدي كي وجوتو نكالي نكوي بوزيشا إلى صلاة ظهوري، كما في حديث أنس أنهم كانوا يبردون بالصلاة ولكوا كي بوزيشا إلى صلاة ظهوري، ولكن حرارة الأرض باقية، لكن جوتو الأرض بادل نكواليبو، لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا. Sababu kupoa ile ardhi kunachelewa katika joto la jua au joto kali, kunachelewa sana kupungua joto la ardhi. Fayahtajuna ila sujudi ala hail, hapo wanahitaji kusujudu juu ya kizuizi kama hiyo kuweka nguo. Walaysa almuradu bil ibradi almatlub an tubrada al-ardhu au an tabruda al-ardhu, si makusudio ya ibradi hii inayotakiwa ile ardhi iwe baridi, sio makusudio. Bali almuradu an tankasira hiddatu hararati shamsi, makusudio ni kupungua lile joto kali. Watabruda alajsam, na mili nayo ipate baridi kidogo, sio kwamba ile ardhi iwe baridi, kwa sababu ardhi inachelewa sana kupoa. Anasema ardhi inachelewa sana kupoa, kwa hiyo hapo ndio wanahitaji kuweka nguo ya kusujudia. Lakini makusudio ni kwamba lile jua lenyewe lipungue kidogo ukali wake, sio ile ardhi, kwa sababu ardhi inachelewa wakati unaweza ukatoka wa dhuhuri. Kwa hiyo hii ndio sunna, ikiwa joto ni kali sana icheleweshwe kidogo swala ya dhuhuri, isiswaliwe mwanzo wa wakati. Allahu alam. Inakuwa vile vile baridi. Masha Allah. Neema. Neema kubwa.